Zo, even kijken hoor. Ja, kijk. Nou, hallo. Ja. Wacht even hoor. Even kort. Oh, hi. Ja. Intro. Oh, wacht. Oh, een beetje rottige wind. Yes. Ja, dat is sowieso wel veel wind. Ja, want we zijn op Krakenburg en daar is hartstikke leuk feest hier. 1 jaar gekraakt. Ja, en, ja, iets meer dan 1 jaar. 1 jaar en 3 maanden nu. Dus officieel, officieel hadden we in mei, hadden we 18 mei, hebben we het bestaande jaar. Alleen toen waren we allemaal heel erg bezig met heel veel actie organiseren. Dus toen redden we het niet om nog een festival ook te organiseren. Ja. Dus dachten we, oké, we doen het iets meer naar de zomer toe. Ja. Dus vandaar dat op augustus uiteindelijk is uitgekomen. Ja, zeker de timing. Dus perfect, zeker, ja. Dus dat is heel erg... En jij woont hier dus vanaf het begin ook? Niet vanaf het begin. Ik ben wel vanaf het begin betrokken geweest. En ik wilde er heel lang al gaan wonen. Maar ik moest eerst een bus kopen. Dus ik woon nu in deze bus. Okay. Dus die heb ik in de winter gekocht. En sinds februari woon ik hier. Oké. Ja, dus dat is nu al een aantal jaar. Of een aantal maanden. Ja. Half jaar ongeveer, denk ik nu ongeveer. Zo. Okay. Dus je hebt, even kijken... geen winter meegemaakt? Niet echt winter, maar wel echt koude dagen. Ja. Dat het echt soort van dat je wakker wordt dat er 4 graden in je bus is. Ja. Maar ik heb gelukkig verwarming, dus dan zet je verwarming aan. Dan wacht je dat het warm is. En, dan, en we hebben een houtkachel in het huisje. Dat zullen we ook zo meteen wel laten zien. Ja. Dus dat is ook, het is gewoon heel knus. Je doet gewoon heel veel ook logeren, dat je huisgenoten bij elkaar. Hoeveel mensen zijn hier dan ongeveer? Ja, we wonen nu met z'n 13 ongeveer hier. Maar niet iedereen woont er fulltime. Dus sommige mensen die wonen samen dan bijvoorbeeld, hebben een partner en dan woont de partner nog ergens anders. Oh, maar of die woont nog een paar dagen in de week bij... En hoeveel units zijn dat dan, zeg maar? Zo'n 10 of zo? 7, 8, 9, 10. We hebben denk ik 10 units. Okay. En we hebben nog een paar mensen die hier soort van tijdelijk zijn. Dus we hebben nu ongeveer 6 mensen op het terrein die hier voor de zomer zijn. Of, en die zijn niet permanent hier, maar die zijn gewoon echt voor een paar weken of een paar dagen. En we hebben dan 1 gezamenlijk huisje. Dat is onze keuken en woonkamer. Ja. Nou, kun je even iets, laten zien? Want dit is jouw bus dan? Dit is mijn bus. Dus hier, dit is mijn huis. Ja. Ik kan even van binnen laten zien, maar dan heb je niet zoveel aan als het alleen maar geluid is. Nee, nou ja. Zo leuk om maar even. Dus alles gekapt. Dus voorheen was hier een soort van gras wat 2 meter hoog was. Ja. Wat ons heel veel privacy gaf. Maar nu kijk je gewoon recht naar binnen bij iedereen. Dus dat is wel, wat meer. Ja, want hoe was het terrein toen jullie hier kwamen? Was het... Toen was het heel drassig. En ze maaien dus best wel veel. Maar het werd wel onderhouden. Het werd wel een beetje onderhouden door de eigenaar, maar ze doen niet heel. Ja, ze doen dus af en toe maaien en dat is het. En voor de rest proberen ze zelf wel gewoon een beetje goed voor te zorgen. Ja. Ik kan wel even de bus van binnen laten zien. Ja, het is een beetje een donkere bus van buiten. Ja, het is een. Wat op zich zeg maar fijn is, altijd niet zo. Als het koud is het fijn, in de hitte is het minder. Ja. Maar ik heb in principe alles: een keukentje, tafeltje, bed. Oh, slaap je dwars? Ja, ik ben niet zo groot, dat scheelt. Mijn bed is 1,70 en ik ben 1,65. Dus dat. En een beetje schuin en dan gaat het wel. Dan houd je gewoon heel veel ruimte over ook. Ja, dat scheelt enorm, want die lengtemeters, die tellen. Ja, te gek. Ja. Dit zijn mijn buren, die wonen hier zo. Ja, die hebben een uitbouwtje erbij zo. Ook heel fijn. Ja, misschien ga ik het ooit maken, maar ik zet mijn bus nu wel op andere plekken neer. Dus dan is dat lekker. Dan ben je nog lekker mobiel. Ja, ze hebben hier een wc, dat is alleen maar voor om te plassen. Ja. Die hebben we vandaag gebouwd. Maar ik denk dat we hem even laten staan, want hij zit lekker dicht bij mijn bus. Dus dat is wel fijn. En die loost gewoon op grond toch? Want op zich plas kan je gewoon inderdaad... Ja, uitstekende meststof. Dat is prima. Ik zelf thuis ook in mijn tuintje. Ja. Dus hier hebben we nu vandaag de bar. Ja. En we willen hier zo'n terrasachtige chill-out area van maken. Ja. Dus dat zijn we nu heel erg mee aan het opruimen. Ja. Het is heel gezellig hier. Ja. Lekker druk. Ja, en dit, zo zag het hele terrein er zeg maar uit. Dus, overal zo heel hoog. Heel gist, dus het was heel erg, iedereen was heel erg bedekt. Maar ja, gelukkig dat het voor de persoon die hier woont, het, ja, dit niet gedaan. Maar de rest... Oh, gaat het met... Ik over een boompje. Gaat het met blote voeten dit? Ja. Oh ja, we lopen nu, ja wacht even hoor, je gaat erg stil. Oké. We lopen nu langs een caravan die onder een afdakje staat. En dan gaan we een soort moeras in. Ja, we gaan naar het terras toe. Een soort jungle. We dalen een beetje af. Gaan we onder water ook of? Nee, we gaan niet onder water. Wow, dit is wel echt een heel spannend pad. Ja. Ja, daarom lopen we ook altijd op bergschoenen. Ja, We hebben hier een terras. Daar eten we vaak in de ochtend en de avond. Mooi. Ja, het is heel mooi, idyllisch. Ja, het is heel idyllisch. Ja, wel een betonnen platje, maar dan wel zo tussen al het riet helemaal. Ja. En het ziet er prachtig uit. Mooi. Dus dat is heel erg lekker. Je bent ook weer erg beschut. Dus, ja, het is wel een plek. Stukje aan het water. Net is aan het water. Dit is de rand van het terrein. Ja. Want ik kan niet zo goed overzien waar we zijn. Ja, het zit hier zo van en dan hier allemaal welke weg is dat dan? Nou, dit is hier achter gewoon. Dus als je dan hier de Laan van Kronenburg uitgaat, er omheen en dit loopt ook dood. Oh. En dat is een hotel uit, zeg maar. Dat is, Wel een leuk watertje met waterlelies en zo. Ja, het is wel cute. Je ziet er niet heel veel van, maar er zitten ook wel veel meerkoeten. Want in de hoek hadden we een meerkoetnest. Meerkoetbaby's hadden we in de lente. Dat was heel schattig. Wat lief. Er waren heel veel vogelbaby's. We hebben twee fazantenfamilies ook wonen. Oh, te gek. Dus die hebben ook fazantenpubers nu. Dat waren echt van eerst van die fluffy baby's. Ja, en die hebben ze nu zeg maar groter zien worden. En nu zijn echt pubers die beginnen hun volwassen veren te krijgen. Oh, en dan zie je ook welke de mannetjes en de vrouwtjes zijn. Dan krijgen dan de mannetjes heel groene veren en de vrouwtjes meer wat bruine veren. Maar het is heel cute om die ontwikkeling te zien. Ja, zeg maar. Ja, te gek. Oh, dat is leuk. Dus we gaan nu weer van het. Ja. We klimmen weer van het water weg. Het is wel wild begroeid hier. Ja, zeker. Het is heel divers. Echt super divers. Ja, we hebben ook. We zijn bezig met planten identificeren. Dus we hebben zo meer dan 50 soorten gevonden ook. We zijn ook bezig met alle vogels aan het identificeren. Kijken hoeveel vogels we hebben. Oké, leuk. En dit is ons huisje, ons verzamelhuisje. Oh, dit is het clubhuis. Maar... En normaal staan hier wat meer stoelen en zo, maar wij gebruiken ze om te koken. En ook om films te kijken bijvoorbeeld. Dat is gewoon een sociale ruimte. En we gaan dit dus uitbreiden. Dus we hebben nu een fundraiser zijn we gestart om het watersysteem en het huisje te bekostigen, zeg maar. Okay. Dus dit gaat soort van nog 7 meter die kant op gebouwd worden. Oh, okay. Het is echt een grote woonkamer. Wacht even, want nu is het, kijken wat het zal zijn. Ja, 4x5 ongeveer. Ja. Max. Dus het moet echt nog wat groter worden. Ja, en dan komt er gewoon 7 meter bij. Ja, want als je met 13 mensen hier gaat wonen in de winter, dan wil je echt wel binnen zitten, zeg maar. Ja, dus nu leven we heel veel buiten. Ja, niet al die units. En 13 mensen hier wordt wel is wel een tent. Ja. Ja, dus dat is wel een beetje een doel om het uit te gaan breiden. Ja, je elkaar ook een beetje warm. Ja, absoluut. Ja, dat, toch? Ja, dat is absoluut. Een beetje het idee ook. En koken, je krijgt ook lekker warm. Ja, pas op voor de. Ja, ja, dat is onaangenaam. Dus hier hebben we een. Dit is de echte wc. Ja, nee, dit is geen compost. Hier komt onze waterpomp. Sorry. Ik dacht dus, nee, compost zijn we nog niet. Dat komt ook. Het zou wel een gekke plek zijn. Ja, dus hierachter hebben we nu een grondwaterpomp. En dan komt dit ook nog en dan gaan er allemaal filters heen. Ja. En dat is dus, we zijn dus nu weer bezig met water. Hebben jullie het een beetje laten onderzoeken, een beetje laten keuren het water? Nog niet, dat moet nog gebeuren. Daar zijn we mee bezig op dit moment. Of het inderdaad. Ik heb op de Green Tribe ook gewoond. Oh, nice. Ik was daarbij toen dat kraakte. Dus ik weet ook wel van. Veel over water en ja. We zijn ook. Als je, we zijn bij hun langs geweest. We hebben er toen een discussie over gehad. Van willen we het nou wel? Want, Maar die pomp, dat was gewoon echt eigenlijk een no-brainer. Ja. Dus, absoluut. Als je water goed is, dan is het zo goed. Ja, nee, absoluut. Dus je kan gewoon onbeperkt je planten water geven. Ja. Dat is echt, het is echt... Een poesje en zo. Daarom... we hadden heel lang hebben water gehaald bij Uilensteden. Dus dan met tanks daarheen lopen en dan weer terug. Nou ja, dan moet je natuurlijk nog steeds voor je drinkwater doen. Maar... Ja. Ja, nee, en absoluut. Nu voor drinkwater moet je nog steeds, maar we kunnen in ieder geval nu douchen. Ja, precies. Ja, dat is te gek. Ja, het is gewoon zo'n luxe om gewoon water te hebben. Echt. En dat denk je ook niet als je in een appartement woont, hoe luxe eigenlijk een soort van... Ja, joh. Is dit onze drinkwaterpomp? Oh, kijk. Hier wat tuintjes. Ja, de tuintjes. De fazanten vinden tuintjes ook heel leuk. Oh god, ja. Ja, heb je, ja, die te leuk? Ja, die eten ook wel flink wat op. Maar kun je die eruit halen dan ook? Of, als we het zien, dan jaagt ze weg, maar... Ja. Ze vliegen gewoon over die hekjes heen. Ja, hier is nog een gat, dus het is allemaal niet... daar hou je toch niet tegen? Dus ja, daar halen we water, we hebben de zonnepanelen. Daar een deel van onze stroom komt dan van zonnepanelen. Ja. Niet alles wat koken op zonnepanelen wordt lastig, maar... Nou, onze buitendouche is daar. Ook nog wel een work in progress, maar... Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat is een mooie collage van allerlei stukken textiel en kunststof. Dus dat moet nog wel aan gebeuren, maar we kunnen in ieder geval douchen. Dat is soms voor krakers al... Ja, dat is heerlijk, toch? Ja. Hier hebben we een toolset, moet ook nog afgebouwd worden. Wat heb je daar, sorry? Een schuurtje waar we opslag in kunnen doen. Oh, zo goed. Ja, dus dat moet ook nog, maar nu het zomer is, het regent niet zoveel, is dat niet zo van de prioriteit. Ja. Maar ja. Ja, die regen is nou even over. Ja. Ja, we hebben hier het composttoilet. Oh ja. Dat is wat verder van alles vandaan, maar ja. Ja, ook wel lekker. Ja. Ja, daar hebben we wat bomen waar we klimtrainingen geven. Klimtrainingen? Ja, dus er zijn vaak veel mensen vanuit collectieve actieklimmers. Dus we leren aan elkaar hoe we zeg maar, in boom moeten gaan klimmen voor een actie. Dus je ook, in... Hoe je kan bivakkeren boven. Ja, in hangmatten. En bijvoorbeeld als je een bosbezetting doet, hoe je dan bomen beschermt. Of als je bijvoorbeeld een actie doet, hoe je een lantaarnpaal in klimt. Ja, ja. Dus dat doen we daar in die hoek. Oh, wat goed. En dit is wel een heel groot gegroeid stuk, dus misschien is dat blootvoet niet zo chill. Nou, je kan wel wat hebben hoor. Zo. En we hebben onze kast daar. We moeten eerst Kijk, het is een tunnel of? Ja, het is een koepelkast van Wilgen. Ja. Oh, van Wilgen? Ja. Oh, wat goed. Ja. Zelf gebouwd. Ja, we lopen nu een andere hoek in. En hier is dan het... Oh, kijk, ja, hier zijn de berenklauwvrienden. Ja, wat geweldig joh. Mensen blijven ook heel vaak slapen. We hebben best wel veel mensen die inderdaad dit weekend ook en deze dagen in augustus ook gewoon langskomen met een camper of een tentje. Ja. Super leuk. Of ook gewoon je vrienden, zeg maar. Bijvoorbeeld vrienden van mij uit Spanje zijn er. Uh-huh. En zijn dat, hij is uit Italië, die kunnen ook gewoon langskomen, logeren. Die hebben geholpen met een barshift ook vandaag. Dat is super fijn. Ja. Ja, en hier zijn bomen waar we dan die hangmat en dan kun je nog veel hoger. Ja. Dus dat is, en hier wordt ook nog een huisgenoot. En dan hebben we daar nog een andere poort, maar dat is ook een beetje begroeid. En we hebben nog een paar tuintjes. Ja, het is wel een flink stuk onontgonnen terrein, lijkt het. Ja, dus het is allemaal nog wel een beetje begroeid. Ja. En dan hebben we nog opslag daar ook, zeg maar. En dat is het een beetje... Enorm terrein, joh. Ja, het echt is het echt in zijn... Weet je het? Geen idee. Maar dit is wel een paar voetbalvelden. Ja, zeker. Ja, zeker. Het is echt... Ja, met heel veel doen we ook gewoon niet zoveel, want het is gewoon zo groot. Maar we hebben wel een paar keer... we hebben een paar keer Capture the Flag gespeeld over het hele terrein. En dan ga je gewoon het hele terrein ga je rennen. Oh, dat stond vandaag ook nog aangekondigd. Ja, we wilden het nog doen in het begin, maar toen is het er gewoon niet van gekomen. Ja. maar ja, kan misschien komen nog. Dat is leuk voor een andere keer, joh. Ja. Een zondagmiddag absoluut. Feestje. Gewoon, absoluut. Capture the Flag met een borreltje ernaar. Mm-hmm. Zeker, toch? Ja. Ja, we kunnen wel weer teruglopen. Ja. Daar is niet zo heel veel meer. Nee, oké. Okay. Dus, ga maar voor. Dan, Wat op alle beren trouwens. Ja. Ze zijn wel zo van. Dat ik heel veel op slippers loop en mijn hele fiets van door berenklauwen. Weet je, wat ze op Ruigoord hebben ze ook heel veel berenklauwen. Ja. En wat ze daar dus doen, is huren gewoon kudde schapen. Ja. En die laten ze dan een paar weken rondlopen en dan is al die berenklauw weg. Ja, daar heb je ook over gehad. Soms geschapen in Friesland. Ja. En dus we hadden op een gegeven moment even, oh, zo. Dat we misschien ook gewoon schapen voor een tijdje. Maar dat is misschien wel complex om de schapen hierheen te brengen en dan weer weg te Ja, dat moet je maar net